प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबरादरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण कहते हैं जी आपने सुबह प्रवचन में कही थी कि कितने बेईमानी करो जितने भोग मिलने होंगे धन मिलना होगा उतना ही मिलेगा, जितना धन मिलना होगा उतना ही मिलेगा, बेईमानी से धन ज्यादा बढ़ेगा नहीं और उम्र भी ज्यादा होगी नहीं। तो जो शास्त्रों में अनुष्ठान आते हैं मृत्युंजय जाप आदि, फिर इनका क्या रहस्य है? धन की प्राप्ति के लिए भी अनुष्ठान किए जाते हैं, मृत्युंजय जाप आदि किए जाते हैं, तो ये क्या फिर बेकार है कि इनमें क्या रहस्य है? मतलब दोनों में देखो भाई, धन मिलना है उतना ही मिलेगा। ये क्या कर रहे हैं कि आपने जो पहले कर्म किए हैं उन कर्मों के अनुसार धन मिलना है उतना ही मिलेगा। अब आप धनेष्टि करते हैं, धन के लिए यज्ञ करते हैं, धन के लिए जप करते हैं, वो अगर प्रबल होगा तो नया मिल जाएगा। जैसे वृक्ष पर एक नई टहनी लगाई जा सकती है, एक वृक्ष है आम का है, उसके ऊपर अंगूर लगा दे तो अंगूर लग सकता है। इसी तरह से पूरा जा जो कर्म है वो भी तो कर्म किया है उसे प्राप्त बना है। ऐसे नए भी जप करने से, दान पुण्य करने से, तपस्या करने से नया प्राण बन सकता है, वो नया मिल सकता है, परंतु पुराने से तेज होने पर मिलता है, कमजोर होने पर नहीं। तो ये भी सार्थक है, वो भी सार्थक है, वो भी तो कर्म का फल ही है। पुराना जो धन मिलता है, संपत्ति मिलती है, भोग मिलता है, वो भी तो कर्मों का ही फल है। अरे कर्म अभी करते हैं तो कर्मों का फल फिर भी हो सकता है, इसमें नई बात ही कौन सी बात है? ये भी सफल है, वो भी सफल है। कर्म न सुकृत श्या सात्विकम निर्मलम फलम रस तस्तु फलम दुखम अज्ञानम तम से फलम। तो फल तो वही है सत्व तम का कर्म है उनका, तो फिर कर्म किया जा चुके नया फल पैदा हो जाएगा। बात दोनों ठीक है। वो तो मैंने इस वास्ते कही थी, आप निर्वाह के वास्ते चिंता करते हैं, वे कर्म करेंगे तो मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। निर्वाह के लिए प्रबंध भगवान की तरफ से है, लखपति करोड़पति अरबपति बढ़ने के लिए नहीं। आपका निर्वाह है उतना उतना कम बढ़ेगा। जैसे बालक पैदा होता है तो माँ के थनों में दूध आ जाता है, तो इस तरह से ही दूध पैदा होता है। इस तरह से आपके निर्वाह का प्रबंध पहले से है, ऐसा चिंता क्यों करो? प्रारंभ पहले रचा पीछे रचा शरीर, तो उसे चिंता क्यों करे? भजन श्री भूमि भगवान को भजन कर दे, चिंता क्यों करे? ये बात बोलो भाई। आप पूछते हैं कि चेष्टा करने से नया प्रार्थ बन जाता है क्या है? चेष्टा करने से नया प्रार्थ बन जाता है? हाँ, बन सकता है, नया प्रार्थ बन सकता है, तभी तो कल्याण हो जाता है। कल्याण वो कर्म का फल तो वही है, पूरे कर्म पूरे कर्मों का डालक फल नहीं है। कल्याण चाहे तो कल्याण हो सकता है, नरकों में जा सकते हैं, सोलह साल जुड़ी भी जा सकते हैं, नए नए ढंग से प्राप्त हो सकते हैं, नरकों में जा सकते हैं। अत्युग्र पुण्य कर्मा नाम अत्रैव फल बनते, पुण्य पाप जो उग्र बहुत उग्र होता है तो यही फल मिल जाता है, दूसरे से स्थगित होकर वो पहले मिलता है। जैसे किसी मनुष्य की हत्या कर दी तो हत्या का फल यही फांसी हो जाती है, उग्र तो होगा उग्र बड़ा तेज तो पहले वो फल मिल जाता है। पुण्य हो पाप हो अत्युग्र पुण्य पाप आना लिखा कोटि उपाय करो कोई कितना ही भाग लिखा हुआ रहेगा तो ये क्या मतलब है? मैं तो भाग तो भेजे अरे भाग लिखा जाता है और नया भी भाग लिखा जाता है ये क्या बात है? भाग लिखा वो तो हुआ ही रहेगा, क्या करोगे आप? अब उसमें कोई नया लिखा दे तो नया लिख जाएगा, भाग लिखा ही तो हुआ है। सज्जन पूछते महाराज जी क्या ओम नमः भगवते वासुदेव मुझे गुरु जी मंत्र मिला है, गुरु मंत्र ओम नमः ओम नमः भगवते वासुदेवाय मिला है, इसका समय सोते समय चलते फिरते समय नाम जप कर सकता हूँ क्या? कर सकते हो मन से, बिल्कुल कर सकते हो शुद्ध शुद्ध हरेक समय में। अच्छा जप के मंत्र में और मंत्र के जप में भेद होता है, ये मंत्र है मंत्र जब शांति बैठ करके शुद्ध होकर के जपना चाहिए, भगवान नाम तो हरदम जब लिया जाता है, नाम है पुकार तो पुकार जब आप चाहे पुकारे उसी विधि थोड़ी होती है, कोई मारो पीटे तो कहते पुकारेंगे अब भगत आया आदमी आया है ऐसा तो मिलेगा मार पड़े जो भी दोष होता है वो कहते हरे राम जपने से ज्यादा लाभ है, इस गुरु मंत्र को जपने से ज्यादा लाभ रहेगा भाई, तुम्हारा मन ज्यादा लगे हुआ गुरु मंत्र मंत्र कुछ नहीं है, तुम्हारी श्रद्धा भक्ति ज्यादा होगी जिसमें उससे ज्यादा लाभ हो जाएगा। आपकी निष्ठा किसमें है? जिस मंत्र में ज्यादा निष्ठा होगी विशेष प्रेम होगा गदगद हो जाएंगे आंसू पड़ने लगे मस्त हो जाओगे उसका फल बहुत जल्दी हो जाएगा। और आफत है जपना पड़े है माँ फेरते कहते पूरी आफत होगी उसे जल्दी नहीं मिलेगा फल, वो तो एक आफत है बड़ा टाल नहीं जाएगा। किसी ने पूछा बहन ने वसुदेव सुतम देवम कंस जानुर मर्दनम ये श्लोक पहले और पीछे गीता जी के पाठ में पढ़ा जाता है इसका क्या तात्पर्य है? काल तो भगवान की शरणागति भक्तों का प्रेम करते हैं दूसरों का विनाश करते हैं ऐसे भगवान को नमस्कार करते हैं, हमारे विघ्न बाधा दूर हो जाए और प्रेम प्राप्ति हो जाए, दो ही बात है और क्या है? अपने में दुख तो दूर हो जाए सुख प्राप्त हो जाए यही तो बात है, यही बात होती है। गजल गीता में बचपन से पढ़ती हूँ, गजल गीता का क्या तात्पर्य है? वही है बात ये शेर जी बनाई हुई है 12वें अध्याय के ऊपर बहुत अच्छा सुगमता से पाठ कर ले इस बात से बना लीजिए संतोष। और दूसरी बात लिखते हैं सावन में तो हम शिव जी का पूजन करते हैं, नवरात्रि में देवी का पूजन करते हैं और हनुमान जी के दिन हनुमान जी का पूजन करते हैं, तो ये ऐसे या कहते हैं एक इष्ट रखना चाहिए तो इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है? ना इष्ट एक रखो ऐसा पूजन आ जाए उनको पूजन कर दी। अब पति प्रता होती है तो देवर जेठ को भोजन नहीं देती क्या? नंद को भोजन नहीं देती क्या? सास ससुर की सेवा नहीं करती क्या? वो भी भक्त पद कर दी परंतु पति पति है एक है वो, जैसे जगत जननी जानकी जी सब देखती है, वनवास में राम जी जा रहे हैं तो वनवास में चली गई, दशरथ जी महाराज ने बहुत कहा कौशल्या ने कहा सब ने कहा पर चली गई। पति का मुख्य संबंध पति के साथ होता है, उस संबंध से दूसरे संबंध है उनकी भी सेवा करती है बड़े प्यार से बड़े आदर से ये बात है। भगवत धाम में भगवान की भावदेव से सेवा की जाती है, ये भावदेव क्या है? भगवत धाम में भावदेव देह से सेवा भाव प्रेम भाव है सेवा भाव भाव है, प्रेम जैसा प्रेम होता है भाव होता है वो भाव है अलग अलग प्रेम भाव है भक्ति भाव है पूज्य भाव है जैसा भाव होता है भावग्राही नारदना भगवान भाव भोगता है तो भाव देह क्या होती है? भाव शरीर से सेवा की जाती है भगवत धाम में, भाव तो हृदय का होता है क्या? समझा नहीं भाई। मैंने भाव शरीर होता है क्या कोई भाव शरीर से? भाव शरीर भी होता है। हाँ तो भाव शरीर क्या जिससे भगवान की सेवा? भाव शरीर जैसे भगत हूँ और मैं भगत हूँ तो भगत शरीर हुआ कि नहीं? मैं भगत हूँ तो मैं शरीर हूँ, मैं भगत हूँ तो भगत भाव हुआ कि नहीं हुआ? मैं उसका बैरी हूँ बदल लू ऐसी तरह से तो ये भाव शरीर हुआ। मैं मुका बेटा हूँ ये क्या हुआ? भावित हुआ है। अमुक का पिता हूँ, अमुक का दादा हूँ, ये भाव है नहीं ना? भाव गणेश वो शरीर है, भाव शरीर है। जैसे भाव का वही मनुष्य शरीर है, ये स्थूल शरीर है, वो भाव शरीर है। जैसे वासुदेव सर्वम की धारणा से, वासुदेव सर्वम की धारणा से सब काम हो जाएगा क्या? हो जाएगा। आप मतलब क्या है? आपको सब काम क्या करना है? सब काम होगा नहीं, सब काम होने से कोई काम नहीं होगा। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, सब काम कभी किसी का नहीं हुआ, अरे होगा नहीं किसी का भी। एक धारणा रखो तो हो जाएगा। सूजा श्याम पधारिया सरों ने एको काम, दुविधा में दोनों गया माया में इंद्र राम। दुविधा रह गई इंद्र, ये करो ये करो ये करो, जय राम जी। कुछ नहीं उनका पूछने का मतलब ऐसा मालूम दे रहे महाराज जी कि नित्य और अनित्य का जो विवेक आप कह रहे हैं ना, नित्य और अनित्य का विवेक रहना चाहिए साधक को, तो ये विवेक की जरूरत है क्या? वासुदेव सर्वम से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? विवेक की जरूरत सब जगह है, वास्तव में विवेक की जरूरत है ज्ञान मार्ग में मुख्य, और विवेक सब जगह काम करता है। ज्ञान मार्ग में विवेक मुख्य है, भक्ति मार्ग में श्रद्धा भक्ति मुख्य। विवेक तो खाने पीने में, चलने फिरने में, हर में, हरेक में है। बोलना कैसे चाहिए, चलना कैसे चाहिए, हरेक काम में विवेक काम करेगा। पशु पक्षी है, इनमें भी विवेक है। वो खाद्य पदार्थ खाएंगे, नहीं खाने देंगे, नहीं खाएंगे। एक बहन लिखती है कि डॉक्टरों के कहने से मैंने गर्भपात करवा लिया। किस कहने से? एक बहन लिख रही है, 13 वर्ष पहले जब मैं सत्संग में नहीं आती थी तब मैंने गर्भपात करा लिया। अब मेरे आपके प्रवचन सुनने से बड़ी गलानी हो रही है, तो क्या पश्चाताप करूँ? महाघोर पश्चाताप? नहीं, पश्चाताप बढ़िया है, नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान दरबार में माफी हो जाती। आप ही जैसे बहना है, बालक कोई कर लेता है, मारपीट करे तो भूल रहता है, माँ अब नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा, तो माँ माफ कर देगी, है ना? ऐसे भगवान माँ है, वो माफ कर देती है। माँ है, तमेव माता पिता तमेव, रो करके दुखी होकर महाराज मैंने अनजान में ऐसा कर दिया, क्षमा करो, पाप माफ करो। जिस बाप के करने में आपके मन में प्रसन्नता ज्यादा हुई, उसकी अपेक्षा दुख ज्यादा होगा, तब वो पकुर बिगड़ जाएगा। भगवान से प्रार्थना करो, जलन करानी होती है, प्रसन्नताप होता है, वो भी प्रायश्चित है। पछताता और जलन होती है, उसे ही पाप कटते हैं। ये बात हुई। मैंने बड़ा भाई आश्चर्य आता है कि दो बाल को भी बंद कर दो, मौत मर गई क्या? मौत रही है नहीं अभी? किस तरह अकल है पता नहीं लगे मन के, शरीर जीने का पता नहीं। अब दो बाल को बंद कर दो, फिर रो है मादमा, बंद तो कर दे, आखिरी बात है। ऊंधा काम करना तो कर सकते हो, छोटा काम बढ़िया काम करना कठिन है। जब किरा दो, दसबंदी कर दो, ऑपरेशन कर दो, ऊंधा काम तो कर दो। जिन बेटा नहीं है वो चाहती है, कहीं बहना चाहती है पुत्र हो गया नहीं होता, ऊंधा काम कर दे तैयार। बहुत बुद्धि भ्रष्ट हो गई भाई, आज से जाता हमें तो बड़ा भाई, एक दो बालक हो गए बंद कर दो, तो जीते रहेंगे। ऐसी है रीत कहीं जीते ही रहेंगे? पेट में मर जाता है, जन्म का मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है, बंद कर दो, क्या अकल है? विनाशकारी विपरीत बुद्धि, महान पतन करने की बुद्धि, अष्ट कहता है बताओ, कैसे विचार करते हैं? रघुवीर राधु तमाशा माने, तमाशा खेल दिमाग का। मनुष्य की ये वृत्ति है ही नहीं, मनुष्य पढ़ा ही नहीं है, राक्षस पना भी नहीं है, राक्षसों ने भी ऐसा काम नहीं किया। कयाधु प्रहलाद जी की माँ थी, उस गर्भ में प्रहलाद थे, इंद्र उनको पकड़ ले गया पर गर्भ गया नहीं। इतने सुने इतिहास, ये काम नहीं किया। उसे भय था इसे जन्मेगा तो मारूंगा इसको, प्रहलाद की वो इसके पाप का अंश है, ये एक ही तंग कर लेगा दो हो जाए तो क्या करेंगे मेरे, क्या वो गर्भ गिरा नहीं सकता था क्या? ये देवताओं इंद्र का मनुष्य का काम नहीं है, महान राक्षसों का काम नहीं, राक्षसों का काम नहीं। राक्षसों ने भी दंड दिया, राक्षसों ने गर्भ गिरा है ऐसा कहा आता है बताओ? आप इतने बैठे हो कथा सुनने वाले, राक्षसों ने कहीं गाँव का गर्भ गिरा किसी का? हनुमान जी से जोर से आग की जो राक्षसों के गर्भ गिर गए, अब वो तो भय से गिर गए, पर हनुमान जी किसी का जाकर गर्भ गिराया? ये कोई काम करने का है क्या? इतिहास में बताओ कहाँ बनाया ऐसा किसी ने किसी गर्भ गिराया हो? विरुद्ध से विरुद्ध बैरी का भी कैसा बड़ा घोर अन्याय है, घोर पाप है, महान भयंकर पाप है, उसमें भी आप उपचार नहीं करते? कितनी बुद्धि मारी गई, महान भ्रष्टता हो गई, संतति विरोध किया किसी ने? पुत्र के लिए तो भगवान राम कृष्ण भगवान ने तपस्या करी, पुत्र के लिए, पुत्र के लिए किया, पर पुत्र बंद करने के लिए किसने किया? ये कैसी बुद्धि भ्रष्ट हुई है भगवान जाने। यानी इससे ठीक समझते हैं कि जनता ठीक हो जाए, जनता का कल्याण होगा, मेरे समझ में नहीं आती, इसका भयंकर फल होगा। मैं नहीं कहता हूँ, साफ नहीं देता हूँ, ये कर्म क्रूर कर्म है, बहुत महान पाप है, जिसमें भी ये नसबंदी और अपरिषद, ये तो आवश्यक है कि बस ये तो प्रवास नियोजन तो करना ही चाहिए, बैठ की मन में सिनेमा सुन करके, पुस्तकों को सुन करके, व्याख्यान सुन करके, कितना घोर अन्याय है, इसको तो बहुत उचित समझते हैं। अब क्या समझे बताओ? कहीं भी शास्त्र में आता है क्या संतति निरोध कर देना चाहिए? संयम रखो, आपको संतति की जरूरत न हो, संयम रखो, भजन करो, भगवान का अलग रख रहो, कोई बाधा नहीं। पाप क्यों करो, अन्याय क्यों करो, अत्याचार क्यों करो, शास्त्र से विरुद्ध काम क्यों करो, नरकों का रास्ता क्यों करो? मनुष्य में मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उसको नरकों का रास्ता क्यों बनाते हो? और तो ये कहना है, फिर महाराज आप अपनी मर्जी क्यों करो, हमारी तो मानते नहीं, सोचते ही नहीं क्या कर रहे हैं आप? संयम से रहो, गर्व पड़ेगा ही नहीं, क्यों गर्व गिराना पड़ेगा? आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शांति रहेगी, पाप करना नहीं पड़ेगा, बड़े आनंद से रहोगे, कोई भी उलाना दे नहीं सकता, और संयम से रहने में कितनी बढ़िया बात है। साधु संतों का जो विचार है वो विचार है अपना, क्या रहे? भीष्म जी महाराज ने कहा मैं बाह करूंगा ही नहीं, तो भीष्म जी का आज तर्पण करते हरि, पुत्र हो जाए तो पिंड देगा, पानी देगा, भीष्म जी का दुनिया पिंड और पानी दे रही है, पितामह भीष्म के नाम से। अथम मैं धर्म प्रथम, शास्त्र में आता है जिस संघ से पैदा होता हो उसमें पुत्र पैदा नहीं हो तो वो निरर्थक है, पाप है, अन्याय है, खराब है। संतान पैदा न हो तो आप साहब न हो तो उसका इलाज करना चाहिए, जान करके बंद करना कहाँ आया है? संबंध सब साथ में करे, संतान न हो, निंदा किए शास्त्र, जान जान के ऐसे पाप कर रहे हैं, दशा क्या हो गई? हमारे तो समझ में नहीं आता भाई, कोई अगर समझ में ना आते तो हम सुनेंगे, हमारे समझ में हम भी कई कई शब्द ने कहा कि तुम्हारे समझा दे, समझा दो, समझने की मेरे तो इच्छा रहती है। आप समझते हो स्वामी बहुत जानते हैं, मेरे जानने की इच्छा रहती है और जानूं, गीता का अर्थ जानता हूँ फिर जानूं, फिर जानने की इच्छा, फिर जानने की इच्छा, फिर जानने की इच्छा। और कई दिन से यह तो और अर्थ पैदा होगा और उस उपाय कर रहे आपके जो जान गए बस महात्मा हो गए आप तो पूरे अब नाश कर दो सब कर दो। अरे भाई क्या दशा क्या होगी ये सोच रही नहीं, ऊंधा काम नहीं करती सदा ही, जिसको सुल्टा ना कर सके ऐसा उल्टा काम नहीं करना चाहिए। हमें आश्चर्य आता है किसी को आदमी मार देता है, अरे मार तो सकते हो जिला सकते हो क्या, तो जिला नहीं सकते तो मारने का क्या अधिकार है, तुम्हारे क्या हक है, गर्भ में बालक है उसका नष्ट का नाश कर देना का आपका अधिकार क्या है, क्या वो प्राणी नहीं है, क्या वो मनुष्य नहीं है, ये सब के सब जितने से गर्भ में आए हुए। कोई भी भाई है तो बहन ऐसा है जो गर्भ में न आया हो, मात्र हत्या है, बड़ी भारी मनुष्य मात्र की हत्या है। आप हम अपनी माँ के नहीं आए हैं, बच्ची का मार देना मातृ हत्या है, वह माँ है, छोटी सी दिखे बच्ची वो माँ है, ऐसा छोटी छोटी हुई है दीदी बड़ी बड़ी भी बड़ी है पहले से। ये आप भाई लोग बहना माँ के यहां से आए कहाँ से है बताओ, माँ के बिना कैसे आए, उस मातृशक्ति का नाश कर देना कितना घोर पाप है, मनुष्य से दुर्लभ, उस मनुष्य जन्म को जन्म देने वाली मातृशक्ति उसी मातृशक्ति का नाश कर देना थोड़े से तुच्छ आराम के लिए। अब संयम से रहो बस भोज की बात है, पर मातृ हत्या करो इस तरह से, वो छोटी बच्ची है वो मातृ हत्या है, मामूली हत्या नहीं है, बड़ी भारी हत्या है। सबसे दर्जा ऊंचा माँ का बताया शास्त्रों, मात्रा समम नाश शरीर पोषणम, वो मातृशक्ति है माँ, माँ ये माँ बनती है वो बच्ची है वही है, जो छोटी सी बच्ची थी गर्भ में चूहे जैसी वही माँ है, वही है बड़ी बड़ी माँ वही है, लेकिन और है कोई, उस मातृ की हत्या करते हो, कितना अंधेरा आ गया, कितना पाप हो गया, कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सोच ही नहीं सकते। वो खुद गर्भपात करती है, यूं नहीं होश होता कि तुम भी गर्भ में आई थी तभी तो बड़ी हुई हो, गर्भ में आए बिन बड़ी हो गई, कितना बड़ा अपराध करते हैं। राम राम राम राम, मैंने बड़ा आश्चर्य आता है क्या बुद्धि मारी है, कहते बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मान अनर्थ हो रहा कि मैं जनेऊ नहीं लिया हूँ, लेकिन गायत्री जप करता हूँ सूर्य भगवान को अर्घ देता हूँ, गायत्री मंत्र का जप करता हूँ सूर्य भगवान को अर्घ भी देता हूँ, जनेऊ नहीं है मेरे, जनेऊ नहीं है। अरे भगवान से गायत्री जप नहीं करना चाहिए, भगवान जाना जब दो सूर्य को अर्घ दो ये तो भले ही करो, गायत्री जप करना अधिकार नहीं है जब जनेऊ नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीनों के लिए, जब तक गायत्री जप नहीं कर सकते जब तक की आपने जनेऊ नहीं ली एक विधा अधिकार नहीं है, अनधिकार से ऐसा करते हो, हर एक जगह अनधिकार से ऐसा करता है, नहीं काम करने लायक काम करते, मैं करने लायक काम बहुत पड़े हूँ, करने लायक कामों का घाटा हो गया क्या, भाई करने लायक काम कोई रहा ही नहीं, बिना करने लायक काम करो कोई कमी है। महिलाएं पूछती हैं कि हम जब हम गायत्री जब कर सकती हैं क्या, कौन महिला इस तरह भाई मेरे सुन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गायत्री जब क्या करे अभिमान है कि मैं भी गायत्री जब करूं बड़ी हो जाओ, बड़ी नहीं हो छोटी हो जाओ भी अपमान होगा तिरस्कार होगा आपको पाप लगेगा अन्याय करती हो, शास्त्र विधि अनुसार काम करो। आजकल स्कूल में पढ़ा तो अभिमान है भाई, मैं छोटा थोड़ी मैं गायत्री जब करा, अभिमान तो डूबेगा ही, अभिमान सुरापान है, महान अपमान खराब है, संस्कृति मूल सूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमान, वो अभिमान के लिए करती गायत्री, कल्याण का है तो शुद्धि करो, उल्टा क्यों चलो, ऊंधा क्यों चलो, ऊंधा चलने की क्या शौक लग गई आपको? अरे काम छोटा कराओगे ऊंधा उल्टा नहीं करेंगे, अगर उल्टा काम के लाभ हो जाएगा। हलवा बनाओ आप, शीरा बनाओ, क्या होता है उसमें? घी होती है, घी होता है, आटा होता है, चीनी होती है, पानी होता है, और क्या होता है बोलो? चाची भी हुई शीरा बनाया जाए हलवा तो क्या होता है? घी होता है, आटा होता है, चीनी होती है, पानी होता है, तो पानी गाल दो और पानी में घी गाल दो, घी में आटा ना हो दो, चीनी ना हो दो, बन जाएगा हलवा। और खाने की चीज नहीं है, विधि पूर्व करने से विधि बनती है बढ़िया, तो विधि धैर्य करेंगे करेंगे। पानी में घी गाल दिया शीरो बनाओ हमें, वाह बना। उमा नाम सलाम जी जाना, तेरा ही भजन भाव तजी भाव न आना, इसे स्वभाव का क्या तात्पर्य? कृपा कृपा, एक कृपा दान है भगवान ने, कोई भी आप पर कृपा करता है तो मन पर असर पड़ता है कि नहीं भाई, इसका बदला कैसे चुका है, तुमने कितनी कृपा करी है, भगवान ने कितनी कृपा की है। नख सिंह से पैदा किया जाने चित्रा मोर, जैसे मोर को चित्रित किया है ऐसे पैर का नख से लेकर और शिखा तक, नख सिख से पैदा किया, नक्शे देकर पैर के नक्शे देकर शिखा तक आपको पैदा किया, अलग अलग अवयव बनाए, अलग अलग केश का भी फर्क नहीं रखा, ऐसा जिसने काम किया उसको याद नहीं करना। नक्श से पैदा किया जाने चितरा मोर, हरिदास हरिबीश ने भरा हरामी खोर, तो याद ही नहीं करना कभी। उपकार किया तो भगवान का स्वभाव दयालु है, बिना कारण हेतु उपकारी, मनुष्य जन्म देते है ना, कबू करी करुणा नर दे ही देते, इस बिन हेतु सदे ही मनुष्य ही देते हैं, उसको याद ही नहीं करना। भगवान की दी हुई चीज अच्छी माने, भगवान मालिक को माने ही नहीं, जिस मालिक ने सब दिया उसको ना नहीं है, चीज वो मेरी मेरी माने, अरे किसने दिया है, कहां से आया है, पता ही नहीं, कितनी बुद्धि मारी गई, कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बड़ी दोष की बात है भाई। राम तो भगवान दया करके सब दिया है, भगवान ही दया से हम लोग जी रहे हैं, सुगमता से पृथ्वी दी है, छत दिया है, हवा दी है, सूर्य दिया है, चंद्रमा दिया है, सब तरह की सुविधा करी है, सब तरह की, एक बिजली का लट्टू भी लगा लो तो उसका टैक्स आवेगा, एक कल लगा दो उस टैक्स आवेगा, गंगा जैसा कल लगाई, इसलिए चंद्रमा है, सूर्य है, रहने के लिए पृथ्वी है, उसको याद भी नहीं करना, कितना बड़ा भाई दोष है। उमा राम स्वभाव जिन जाना, जिसने जाना भी राम जी का स्वभाव है, केवल उसको याद करना, और भगवान कुछ कहते ही नहीं आपको, अच्छी स्मृति बात है ना, भगवान कहते मेरे को याद कर लो बस, अब याद भी नहीं करते आपको, क्या प्रश्न आता है, क्या जोर आता है इसमें, क्या इसमें कोई पैसा लगता है, याद भी नहीं करते। जो माँ मे मशहूर वो जाना थी पुरुषोत्तम सर्वित, वो सर्वित हो गया, और सर्वभाव मां भजती, सब भाव से भगवान भजन करता है, भगवान के स्वभाव को जान ले तो, संत महात्माओं के भगवान के स्वभाव को जान ले तो उनके चरणों की रज बढ़ जाए, और साधारण आदमी मन के भावों को जानते रुझान जूता पड़े कई बार, ऐसे ऐसे भीतर में दुर्भाव पैदा होते हैं, लोगों को पता लग जाना केवल मार पड़े, किस तरफ देखते हो, किस भाव से देखते हो, क्या करते हो, तो भगवान की कृपा है जो छुपा देता है, किसने दुष्विचार आते मन में, रुमा रुमा राम स्वभाव जिन जाना, राम जी के स्वभाव कितने कृपालु है, थोड़ा सा किसी का अवगुण देख ले तो आदमी का भाव हट जाता है, आपके सब अवगुणों को भगवान देखते हैं, हमारी जो कमियां हैं, हमारे जो निष्ठा आचरण है, कण कण जानते हैं भगवान। जानते हुए भी भगवान आंख मीच लेते हैं, कोई बात को नहीं, कृपा करते ही रहते हैं। राम जी का स्वभाव है, कितना विदुष स्वभाव है। सब जानते हुए भी आप किसी का अवगुण थोड़ा सा जान दो, मन हट जाता है। आप समझते तो साधु अच्छे है, रात्रि में बेशक घर से निकलता देख लो, वो काम क्या बस गया क्या नहीं, तो बस वो असर उग जाती है। भगवान जानते हैं आपके अवगुणों को ठीक अच्छी तरह से, जानते हुए भी कृपा करते हैं। ऐसा है कोई ऐसा कोक तैयार जग पाए, बिंदु सेवा जो द्रवे दीन पद राम श्रेष्ठ पूज जाए, ऐसा कौन है। उनके स्वभाव को जान ले तो भगवान के दास हो जाए, आकृष्ट हो जाए। राम राम राम राम जी के समान कोई नहीं, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। उमा राम सम हितु जग माही, उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। ऐसे हित करने वाले परमात्मा है, अगर ख्याल भर जाए तो रात दिन लग जाए उसके भजन में। उनकी कृपा का बदला चुका नहीं सकते। शुभ दिया, हाथ पांव दिए हैं, इंद्रा दी है, नेत्र दिए हैं, मन बुद्धि दिया है, कितनी कितनी चीजें दी है, कोई टैक्स नहीं, कोई आप पर कोई जुर्माना नहीं, कोई नहीं। सब तरह जीने को समय दिया है, कितना कितनी रक्षा करते हैं, बड़ी बड़ी आफत में रक्षा करते हैं। इस बात जाने भगवान की कृपा तो कितना विदिष्ट हो जाए। भगवान के स्वभाव इतना दृष्टि देते ही नहीं, जितनी शोध सहूलियत मिलती है, जितना हमारे अनुकूल परिस्थिति होती है, प्रतिकूल परिस्थिति में भी कृपा है भगवान की, पापों का नाश करके आपका विकास करने के लिए प्रतिकूल परिस्थिति देते हैं, कितनी कृपा है समझ नहीं सकते। कोई भी जान लेता है तो मिलता है भजन तरी भाव रहा, भगवान को भजन ही अच्छा लगेगा, और क्या कर सके हम, उसका बदला क्या चुका सकते हैं, एक एक बात का कितना कितना महत्व है, उसको क्या बदला चुकाएंगे, केवल भजन को लग जाएंगे। नाथ ऋग्वाक बपूर्वे बेधन नमस्ते सरे वाणी से नमस्कार करें, और क्या करें। उसी कृपा को देखा जाए तो उसके भाव, माता पिता के भाव को आप देखो, माता पिता कितना कष्ट सहते हैं, उसे लड़ाई करते हैं। जो अच्छे अच्छे उपकारी हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं, कितना कितना काम किया है। गोस्वामी जी महाराज की रची हुई रामायण के द्वारा कितना आनंद मिलता है, कितनी शांति मिलती है, कितना सुख मिलता है, इसका कोई बदला चुका सकता है। कितना बड़ा भाई उपकार किया है, खुद ने नम्र तपस्या की है, भजन किया है, भगवान से प्रेम किया है, भक्ति करी है, अपने को खुद बनी बनाई है, रसोई की तरह सब चीज दे दी, महात्मा की कृपा, ये सब भगवान की कृपा। संतों की कृपा होती है, माँ बाप की कृपा होती है, ये सब की कृपा भगवानी, मूल में भगवानी की कृपा है, केवल परमात्मा की कृपा ही है वह, और कहाँ है बताओ। जितना मिठास है सब गुण का ही है, ऊख का ही है, ऐसे जितनी कृपा है सब भगवान के, भगवान के। माँ पर भी कृपा भगवान की, माँ का कितना आदर, माँ जिसने पेट में रखा, पालन किया, अपने शरीर का दूध पिलाया, गोदी में रखा, रातों जगी, दुख पाया, हमारा पालन पोषण किया, कोई होश नहीं है। माँ की तरफ ख्याल नहीं करते, अब भगवान की तरफ कौन ख्याल करे। प्रत्यक्ष में माँ का उपकार जानते हुए भी लड़ाई करते हैं, माँ को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। हमारे माई थे बूढ़े बूढ़े बड़े, उनके अभी कितना उपकार है हमारे पर। तो भगवान तो सबके माँ बाप है, तुम्हें माता जो पिता, तुम्हें बंधु जो सखा, तुम्हें तो मैं सर्व सब कुछ भगवान ही है, भगवान का दिया हुआ है, ये जान ले तो भगवान के भजन में लगा ही नहीं जाता, भगवान का स्वतः चिंतन होता है कितना उपकार किया भगवान ने। ऐसा कौन दयालु जरूर, कौन ऐसा इतना कृपा करने वाला कोई है। राम सम हेतु जग माही गुरु पितु मातु बंधु कौन है, कोई खाली नहीं करते हुए सजनो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, लोग और परलोक सुधर जाएगा, कल्याण हो जाएगा। कितनी विचित्र बात है, मुफ्त में भगवान ने दी है, शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है, समझ दी है, समय दिया है, ये जो भगवान ने दिया है केवल भगवान को याद कर लो, उसको याद कर लो। कितना एहसान भगवान मानते हैं, अपनी कोई चीज है ही नहीं, उसकी दी हुई चीज भी भगवान को दे दे, कितने राजी होते हैं। एक पिता है एक ताली ला करके बच्चा दे देता है, इतना बड़ा हो जाए इतना राजी होते हैं। भगवान ने कितनी चीज दी है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, शरीर है, सामर्थ्य है, समझ है, कितनी बात दी है, उसको याद ही न करे, कितनी कृतज्ञता है। और याद करने से भगवान कल्याण करे, नई चीज और दे देते, दी हुई चीज उसी के अर्पण करने से भगवान गदगद हो जाते, प्रसन्न हो जाते हैं कि तुमने बहुत उपकार किया, मेरे को ये दे दिया, ये दे दिया, ये काम कर दिया। अब बंदर युद्ध में आ गए जिसमें भगवान ऋणी हो गए, हनुमान जी के लिए थे कि तुम भरत संभाई, और दूसरों कहते भरत होते मुझे अधिक प्यारे, और करते क्या कूद कर दो, कोई काम धंधा, कोई खेती करते काम करते क्या, कोई काम धंधा, भगवान के लिए लग गए। भगवान ऐसे तो बंधनों से विजय हो जाए और आप उनको पराजय हो जाए, ऐसा कौन है। भिन्न सेवा जो द्रवे दीन पर, भिन्न सेवा द्रवे दीन पर, राम सरस कौन आए, ऐसा कौन दार जरूर आए। तो स्वभाव थोड़ा भी जान ले तो कितना बात हो जाए, जनता से भी हमें कितना लाभ मिला है। जगह जगह जाते हैं, वृक्ष लगे हुए हैं, मकान बने हुए हैं, सड़क बनी हुई है, कितनी चीजें हमारे को काम आती है, यार आप कितना करते हो ये सोचते ही ख्याल आते ही, गर्भपात करते हो, कितनी बड़ी भारी हत्या करते हो, कितना बड़ा भारी अनर्थ करते हो, जिसे कोई ठिकाना नहीं। राम राम राम राम राम। उपकार मानना चाहिए जिसका, एहसान मानना चाहिए, उसका नाश कर देना, टुकड़ा टुकड़ा कर देना, जीते जीते के टुकड़ा कर देना। विदिन वो केशवराम जी सुनाई थी ना थोड़ी सी बात, कोयम्बतूर वाले हॉस्पिटल जो मद्रास चेन्नई वालों ने आयोजन किया, और विश्व भारत में सबसे पहला ये मेडिकल सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट, इन्होंने बहुत बड़ा ये कदम उठाया। अच्छा। तो उनकी ये रिपोर्ट पूरी इसकी सुनाने लायक है। अच्छा। उसको हिंदी में अनुवाद करवाया है और करवा करके सब लोगों को प्रेरणा मिली। सुनाओ क्या लोग सुनाओ, थे सुनाओ, चाहे सुनाओ, सुनाओ कोई सुनाओ। वही सुपर नारायण नारायण नारायण भूमि को सुना पहले। ये चेन्नई तमिलनाडु में, चेन्नई वहाँ की राजधानी है और वहाँ पर ये सोसाइटी का केंद्र है, और उनके प्रयास से कोयम्बतूर तमिलनाडु का एक बहुत बड़ा शहर है और वहाँ एक केजी हॉस्पिटल है, वहाँ ये मेडिकल बहुत बड़ी एक संस्था है, केजी हॉस्पिटल और साथ साथ वह पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट भी है। तो उन्होंने इस सोसाइटी के प्रयास से यह स्वीकार किया और उन्होंने जो कार्यक्रम तय किया है उसकी रिपोर्ट। नवयुवती माताओं के लिए केजी हॉस्पिटल में मार्गदर्शन विभाग उन्होंने खोला है। वे गर्भवती नवयुवतियों के लिए एक मार्गदर्शन कक्ष उन्होंने खोला है जिससे कि वे लोग पहले से बच जाएं और गर्भपात न कराएं। तो वहां के अध्यक्ष ने इस गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति के कार्य का एक मानव अध्याय आरंभ किया करते हुए ये ऐलान किया है। एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज से 27 वर्ष पूर्व लगभग 27 वर्ष पूर्व हमारे इस देश में गर्भपात सरासर एक अपराध माना जाता था और कड़ी कैद होती सजा दी जाती थी और बहुत से डॉक्टर गर्भपात करने से स्वतः ही मना कर देते थे। परंतु आगे चलकर ये जनसंख्या वृद्धि के कुचक्र के कारण और बदलती हुई सामाजिक मान्यताओं के कारण अब वह गर्भपात अपराध नहीं रहा। अतः बहुत सी गर्भवती नव युवतियां गर्भपात का आश्रय लेने लगी हैं। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य किसी प्राणी को जीवन दान नहीं दे सकता तब उसे किसी का जीवन छीन लेने का कोई अधिकार नहीं है। प्राणी के जीवन को बचाना डॉक्टरों के लिए एक बड़ी कठिन परीक्षा है। अतः केजी अस्पताल ने गर्भपात नहीं करने का और गर्भवती महिलाओं को गर्भपात से होने वाली हानियों के विषय में सही उचित सलाह देने का निश्चय किया है। और वहां की एक डॉक्टर चंद्रा कांति जो कि GRG शिक्षा संस्थाओं की भी संवाददाता है, उन्होंने कहा कि गर्भपात एवं नैतिक पतन के लिए पाश्चात्य संस्कृति वेस्टर्न कल्चर एवं प्रचार के माध्यमों को दोषी ठहराया और गर्भपात को मातृत्व शक्ति का अपमान कहा। उन्होंने केजी अस्पताल के गर्भपात नहीं करने के इस साहसपूर्ण निर्णय के लिए अस्पताल के अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई दी। उन्होंने उन माताओं और पुरुषों को जो गर्भपात को प्रोत्साहित करते हैं दंड देने पर बल दिया कि जिससे वे भविष्य में ऐसा अपराध न कर सकें। महिलाओं की स्वयं सेवी संस्था एक वहां पर है, वुमेन्स वॉलेंटरी सर्विसेज, उसकी अध्यक्षता भी वहां आई हुई थी। तो उन्होंने कहा कि अपने विशेष संबोधन में वो बोली कि गर्भपात से होने वाली हानियों के विषय में आज तरुण व्यक्तियों को सचेत करने की बहुत आवश्यकता है, इस पर विशेष बल दिया। और उन्होंने यह भी सलाह दी कि माता पिता अपने पुत्र पुत्रियों पर पहले से नियंत्रण रखें जिससे विवाह के पहले ही इस प्रकार की घटना होने से बच्चों को रोका जा सके। और चेन्नई के जो गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति के मुख्य कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहा कि गर्भपात गर्भस्थ शिशु की हत्या है, जो अमेरिका के डॉक्टर बर्नार्ड नेथनसन के द्वारा यह निर्मित अल्ट्रासाउंड फिल्म जिसमें स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित कर किया गया है कि गर्भपात के विरुद्ध पूरे संसार में बड़े जोरों से आंदोलन चालू हो गया है। और भारत में भी हम लोगों ने इस प्रकार की माताओं को सलाह देने की और उनके अवांछित संतान की सुरक्षा के लिए भी हमने उसकी व्यवस्था आरंभ कर दी है जिससे कि गर्भपात का आश्रय लोग न लें। और उन्होंने यह दावा किया कि अमेरिकी कॉन्फ्रेंस ने गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक बिल लागू कर दिया है। वहां आए हुए तमिल फिल्म के अभिनेता प्रसिद्ध और नाटककार भी CSV शेखर ने भी सुझाव दिया कि गर्भपात के हानिकारक परिणामों को प्रदर्शित करने वाली फिल्म हम लोगों को निर्माण करनी चाहिए। और एक तमिल कवयित्री, उन्होंने कहा अपनी कविता में करुणापूर्ण मांग की समाज से कि प्रसूति गृह को अजन्मे बच्चों के कत्ल खाने न बनने दें। वहां आए हुए रोमन कैथोलिक चर्च के सम्माननीय बिशप एम्ब्रोज ने कहा कि सन 1948 में मानव अधिकारों की विश्व घोषणा में हर एक मनुष्य के जीने के अधिकार के विषय में एक मूल अधिकार बताया गया और जीवन, क्योंकि यह जीवन गर्भधान के दिन से ही आरंभ हो जाता है, गर्भपात एक निर्दोष शिशु की हत्या है, तो इस बात को उन्होंने कहा। फिर एक प्रसिद्ध तमिल लेखिका और उपन्यासकार, उसने कहा कि अवांछित गर्भधारणों के मूल में कारण है बदलती हुई सामाजिक मान्यताएं एवं नैतिक मान्यताएं और दृश्य माध्यम टीवी आदि का प्रभाव। गर्भपात को प्रोत्साहित करने का एक कारण यह भी है कि बालिकाओं के प्रति हीन भावना। उन्होंने कहा कि नवयुवकों और नवयुवतियों में ये इस विषय में शैक्षिक जागृति का आंदोलन आरंभ किया जाना चाहिए। डॉक्टर वाणी मोहन, जो प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जब वे मेडिकल कॉलेज में छात्रा थी, वो लेडी डॉक्टर है वाणी मोहन, उसने कहा कि जब मैं छात्रा थी तब उनके सामने डॉक्टरों जो उन्हें पढ़ाने वाले थे वे स्वयं स्पष्ट कहते थे कि गर्भपात में प्रायः सेप्टिक होने का डर रहता है, इन्फेक्शन होने की बात रहती है। उस समय में वे लोग गर्भपात को जल्दी से स्वीकार नहीं करते थे और अब तो गर्भवती महिलाएं बड़ी संख्या में डॉक्टरों पर गर्भपात करने का दबाव डालती हैं। उन्होंने कहा कि गर्भपात सदा सुरक्षित नहीं होता, उनके ग्रंथों में ये स्पष्ट लिखा है, इसमें भविष्य में बहुत से उपरोगों की संभावना रहती है, जैसे अति रुकावट, गर्भाशय में छेद, गर्भाशय का फट जाना, साधारण से लेकर बड़े घातक विष का फैल जाना, इन्फेक्शन होना, नली की रुकावट, जिससे कि माता के जीवन को जीवन भर के लिए खतरा उठाना पड़ता है। अन्य बहुत सी मनोवैज्ञानिक परेशानियां भी उत्पन्न हो जाती हैं जो जीवन भर रहती हैं, जिनका कोई इलाज नहीं है। उन्होंने गर्भवती महिलाओं से अपील की कि वे इन सब बातों पर विचार करें और डॉक्टरों को इस हत्या में साझेदार या सहायक न बनाएं। वहां एक डॉक्टर जो बच्चों के स्पेशलिस्ट और सर्जन और साथ ही इस सोसाइटी के मंत्री, उन्होंने बतलाया कि एक अमेरिकी अध्ययन के अनुसार संसार में लगभग प्रतिवर्ष 5 करोड़ गर्भपात होते हैं और उनमें से 50% गैर कानूनी हैं और उनमें लगभग 5 लाख महिलाएं गर्भपात से होने वाले रोगों के कारण मर जाती हैं और बची हुई 30% महिलाएं जीवन पर्यंत भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त रहती हैं, अर्थात 3 में से 1 महिलाएं गर्भपात के बाद मां नहीं बन सकती। एक ब्रिटिश अंग्रेज, उनके निरीक्षण और उनके इकट्ठे किए गए आंकड़ों के अनुसार 10% गर्भपात कराने वाली महिलाएं 21 दिन के अंदर ही डॉक्टरों के पास गंभीर उलझनों को लिए हुए वापस चक्कर लगाने लगती हैं। अतः उन्होंने कहा कि केजी अस्पताल का देश में यह ऐलान करना ये प्रथम और विशेष स्थान रखता है कि यह गर्भपात किसी भी हालत में नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ये मेडिकल व्यवसाय एक श्रेष्ठ व्यवसाय है और इसे किसी का जीवन लेने का कोई अधिकार नहीं है। वहां पर एक दूसरे तमिल कवि कविदासन, उन्होंने कहा कि उन्हें कोई अधिकार नहीं कि वे दूसरे आने वाले भगवान कृष्ण अथवा महात्मा गांधी अथवा मदर टेरेसा जैसों के जन्मों को कोई रोकें। तो इस प्रकार उस सम्मेलन में विभिन्न लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और अंत में वहां वह फिल्म दिखाई गई जिसमें स्पष्ट प्रदर्शित किया गया कि गर्भाशय में होता क्या है, जब कि वह 12 सप्ताह का एक छोटा सा शिशु उसका नाश किया जाता है। नारायण नारायण। शारीरिक हानि है, मानसिक हानि है, व्यवहारिक हानि है, सब तरह की सामाजिक हानि है, कोई हानि नहीं आ रहा है। अरे महान पाप है, अब क्या बताऊं। चेत करने वाले अब चेत करके कहते हैं ऐसी बात, करोड़ों करोड़ों गर्भपात करते हैं, कितने की बड़ी भाई दुख की बात है। ये बात है कि दंत बढ़ जाएगी वो, अरे भाई बहुत सुखी बात है, मनुष्य शरीर हो जाए अच्छी बात है, क्या बताओ बताओ। अब भी चेत हो जाए तो अच्छी बात है, बहुत खराब हो गया है, हजारों हजारों स्त्रियां मर जाती है गर्भपात करने का, मर जाती है, पर शूरवीरता है, मर भले जाओ पाप करना, नरकों का रास्ता करना अपने, तो मर जाए तो मर जाओ नहीं। जैसे गीता में स्वधर्म निधन से है, ऐसे ही कि स्वर पापे निधन से, अच्छी तरह से पाप करने मर भले जाओ, पाप तो करना है, घोर पाप करना है, मर जा तो मर लगे तो स्वर लेंगे, पर निष्पाप नहीं जाएंगे, निष्पाप रहना बड़ा कठिन है, और पाप करके किसी तरह से पाप करे धड़कों में जावे, बड़ी हिम्मत करती है ये पाप पैदा करने के लिए, महान घोर पाप करने के लिए आहुति दे दे अपने जीवन की, प्राणों की आहुति दे दे, परंतु पाप करना, महान हत्या करना, महान पाप करना, क्या अकल थी, क्या अकल हो गई है, क्या हिंदुस्तान था, क्या आज हिंदुस्तान हो रहा है, कितना धर्मात्मा देश था, कितना पापात्मा देश हो रहा है, बड़े दुख की बात है, कहने पर भी मानते नहीं। बीमारियां ऐसी ऐसी भयंकर बीमारियां हो गई है, खून गिरता है जिसमें खून देना पड़ता है, मेरे पास ऐसी कई बातें आई है, और ये रोगों की तरह तरह के रोग होता है, अभी दूसरे खून के बिना 12 महीना में नहीं चल सकती, इतना खून गिरता है, संकट की बात है। ऐसे ऐसे महिलाएं आज दुख हो रही, कुछ कुछ आ रही है, एक छोरी का पहला गर्भ गिरा दिया, वो बात बांध रोगी बन गई, क्या बताओ, व्यायाम क्यों करते हो वे, पहला बालक भी गिराया गया, बहुत रोग हुआ, ऐसी परिचित लड़कियों की बात मेरे पास आती है। कृपा करो, कृपानाथ इस हत्या का निराकरण करो, आप सब लोग कृपा करके और दूसरों को सलाह दो, ये काम न करें, बालक की हत्या बहुत ज्यादा पाप की बात है, ऐसे में असहाय कुछ बेचारा रो भी नहीं सकता, प्रतिकार तो क्या करे, अस्त्र शस्त्र का, रो भी नहीं सकता, अपना दुख कह भी नहीं सकता, किसी को बता ही नहीं सकता, इसलिए उसके टुकड़े टुकड़े कर देना, बिल्कुल निरपराध, कोई अपराध नहीं, किंचित मात्र भी, एक केस जितना ही अपराध नहीं, उसके इस तरह से हत्या कर देना। और मनुष्य हत्या को राज से माना है, कोई बड़ा अपराध करे तो मारो मत, उसको काले पानी भेज दो और लेके दे दो, मारो मत, भ्रष्ट बाल के लिए मारने का कानून बढ़िया, मारो मारो, क्या बात है, क्या बुद्धि है भगवान जाने। इस वास्ते सज्जनों, इस पाप से बचो और बचाओ, सब सज्जनों से, बहनों माताओं से, सबसे कहना है ऐसा करो, जिससे लोग इसे महान पाप से बचे, महान हत्या से बचे, और जनता अगर ये पैदा न होने पर क्या दशा होगी, संख्या घटती चली जा रही है, दूसरों की वृद्धि बढ़ती चली जा रही है, उसका क्या नतीजा होगा, प्रत्यक्ष इसका कोई समाधान हमें मिला नहीं है। व्यवहारिक बात, बिल्कुल व्यवहारिक बात भी उत्तर नहीं है इसका, और पापों को कहना ही क्या है, पर पाप वो नहीं माने उनको भी कहना है, पशुओं की हत्या इतनी हो रही है, पशुओं की उन्हें क्या दशा होगी, पशु खत्म हो जाने पर इतने कारखानों को आदमियों को उस जीव का क्या मिलेगी, प्रश्न ये उत्तर किसी के पास आया नहीं है। हमें ऐसा ऐसा काम करते भयंकर, जिसका नतीजा बड़ा भयंकर होगा, कृपा करो कृपानाथ। अब भी चेत करो, ऐसा हत्या मत करो, पाप मत करो। माता बहनों से कहना है आप लोग से कृपा रखो, ऐसी हत्या मत करो, निषेध करो दूसरों को, बचाओ पाप से, आप भी बचो। लोक और परलोक दोनों तरह का नष्ट होता है, दोनों तरह की हानि हानि, कोई हानि हानियां है, लाभ कोई किसी तरह नहीं है। धन अन्न अन्न ही पैदा भी मनुष्य होंगे तो अन्न पैदा होगा ज्यादा, खेती करने वाले नहीं होंगे खेती कौन करेगा, खेती में 50-60-70 रुपया रोजाना आज भी नहीं मिल रहे हैं। अब इतना ऑपरेशन कर रहे हैं, अगर क्या दशा होगी, आज ये दशा है 60-70 रुपया रोजाना, अगर आदमी काम करना मिलते नहीं है, अब खेती का काम कैसे होगा, अनाज पैदा कैसे होगा, भूखा मरेंगे प्यासे मरेंगे, पाप के कारण से जल नीचे जा रहा है, बांध सूख रहे हैं, बांधों में मिट्टी भर रही है, वर्षा कम हो रही है, करी बार ही बार दुकान पड़े बिनु अन्न दुखी बहु लोग मरे। लोग कहते हैं अन्न कहाँ मिलेगा, जगह कहाँ मिलेगी, झूठा भ्रम पैदा किया। प्रत्यक्ष अनुभव की बात, जनता कम थी तब बाहर से अन्न आता था, आज यहाँ का अन्न दूसरे विदेशों में भेजा जाता है, प्रत्यक्ष बात है, फिर भी मानते नहीं, फिर कहते हैं अन्न नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी। ये पशु है जितने में जंगल में रहते हुए जानवर है, उनको परिवार नहीं होता है क्या, उसने संसार भर गया, चूहे कितने बढ़ गए, कीड़िया कितनी बढ़ गई, परिवार नियोजन किया कभी, कुत्ते कितने बढ़ गए, शाल कितने बढ़ गए, बिग भेड़िया ये कितने बढ़ गए, क्या जगह रुक गई सभी, उनके परिवार नियोजन नहीं हुआ है। 5-5, 7-7 भेड़िया नार होता है जिनके 7-7 एक साथ बच्चे होते हैं, क्या उनसे जंगल भर गया, कितनी कैसी दुर्बुद्धि हुई है। राम राम राम राम राम राम राम। इन पशु पक्षियों के पक्ष पक्षियों के भी कोई नसबंदी की है, कोई गर्भपात किया है, कोई ऑपरेशन किया है क्या, कितने बढ़ गए, इतने बढ़ गए ज्यादा, तो फिर मनुष्य कैसे बढ़ जाएगा। नारायण नारायण नारायण। कोई भगवान नाम कीर्तन करो भाई, हम क्या करें, आप लोग कृपा करो, तो जितने सुनने वाले भी कृपा कर दे तो कुछ तो शांति हुआ, कुछ लोग तो वापस बचे। नारायण। सोसाइटी वाला लोग बाद में जो लोग इनमें प्रचार प्रसार कैसे करा, गर्भ निषेध करने वाले सम्मति वाले सज्जन कुछ बात करें तो आप लोग उस ठहरे प्रचार करें। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 8 जून 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।